Co bez niego bym zrobił, nie wiem. Co bez niego bym zrobił, nie wiem. To nasz U87. To nasz U87. Mucion. Mucion. Najlepszy. Najlepszy. Tylko on. Tylko on. Sprawdzony. Sprawdzony. Mieliśmy kiedyś jednego z Chin. Mieliśmy kiedyś jednego z Chin. Ale był za mały jak Kim Jong-il. Ale był za mały jak Kim Jong-il. Od tej pory jest tylko jeden. Od tej pory jest tylko jeden. To nasz U87. To nasz U87. Mucion. Mucion. Najlepszy. Najlepszy. Tylko on. Tylko on. Sprawdzony. Sprawdzony. On ze wszystkich jest najlepszy. On ze wszystkich jest najlepszy. Szkoda tylko kurwa, że niemiecki. Szkoda tylko kurwa, że niemiecki. Wiadomość z ostatniej chwili. Wypędzeni Niemcy wycofują roszczenia względem Polski, a niemieckie muzea oddają zrabowane w trakcie II wojny światowej dzieła sztuki.